أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. مخکی آیاتونو کې د نیکانو خلقو د اهل حق صفات ذکر کړو، اوس د هغې مقابل کې د اهل باطل قبیحه ناکاره صفتونه ذکر کوي درې. او دا درې قبیحه صفتونه اصل کې مرکز دي د ټولو قبایحو صفاتو ناکاره صفتونو. د ایمان والا صفت کې دا ذکر کړو یوفون بعهد الله، د دې په صفت کې ذکر کوي ينقضون عهد الله، دا غی صفت کې ذکر کړو یا سیسلون ما امر الله به یوصل، او د دې صفت کې دی یقطعون ما امر الله، دا غی خلاف دی. دارنګ دا یی صفت کې ذکر کړو چې یخشون ربهم یخافون سوء الحساب، دارنګ یدرؤون بالحسنۃ السیئه، ادم ته ذکر کوي یفسدون فی الارض. والذین او هغه کسان ینقضون عهد الله چی دی ما تی لوز دا اللہ من بعد میساقی پس دا پخوالی دا غینا، ما نا اللہ سر لوز پوخ کرده آہا دکڑ ده و بیام لگی ما تیه مخی تیر شو، ما نا دا اللہ پر ربوبیت اقرار کرده و بیام رب نمانی. دارنگی سمر فرائض چی دا اللہ را طرف نا اغد تدی متوجه نو دی دا غی خلاف کئی یاد گناہو نا کئی اغی پس روان دی. دا دا منافقانو دا ناکار خلقو قبائح دی کنا. او د منافق یو صفت دا حدیث کې ذکر کړو مخکې هم تیر شو چې دی نقض العهد کوي. دا الله لوز ماتی او مخلوق سره چې کوم لوز کړی هغه ماتی، ينقضون عهد الله. او پس دی نه چې هغه پوخ دی، عهد موثق دی، ښه مضبوط کړی دی، قسمونه پې خوړلي دي، قرآنونه طلاقونه پې غورځولي دي، بیا هم دی لږې هغه ماتی. د دې نه دا پته لګېده دا چې دا ډېر ناکاره صفت دی چې یو سړی عهد ماتی، لوز ماتی. او دې کې بدایي او خیال ساتي چې کله انسان سره لوز کړی دی د مخلوق سره، او هغه لوز داسې دی چې په کې د الله او د الله د رسول د احکامو مخالفت راځي. لکه دا لوز یې ورسره کړی دی چې مسلمانان به وژنو، یا دا لوز یې ورسره کړی دی چې زمونږ یو بل سره لوز دی چې د قرآن خلاف وکړو، مونږ ته به څوک نه پرېږدو، دا به نه کوو، دا نو دغه لوز نه یادې ګورې، ښه یې خو پرېښودل په کار دي نه. د دنیا سره کارونو کې هغه سره لوز کړی دی او بیا هغې نه رستو کېږي، یا د الله سره چې کوم لوز کوي، کله منظم کوي او پای کې لوزونه کوي الله سره، چې تحیات لله و صلوات و طیبات، او الله ستا بدنی بندگی بکوم، مالی بندگی بکوم، د جبه سناگانې بستاویم، دارنګ نخلا او نترکو من یفجرو، الله ستا چې سو خلاف دی، ستا حکم نه منی، ستا قانون ته غاړه نه ږدي، هغه به زما دشمنی، زما باغ سره غم خالی پرې ریسه په خلې دا وی او ماته یې ان قزونا عهد الله من بعد میثاقه. هر روز دې دا الله تعالی بار بار په هر مونږ کې له اوس کې چې تحیات لله و صلوات و طیبات، هر ما سوتن دا اود کې دون مخ کې اخیری رکعت د ویتر کې له اوس کې نخلا او ون تر کوم یف جو رک، الله سره دشمن زم دشمن ما، او بیا هم دا سره دوستانی کې دا الله سره دشمن سره، یا هغه سره چې د سنت مخالف دی دا دې رور غنی او دوستانه د اوسره تعلق دې اوسره، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، او پرې کوي هغه چې حکم کړل الله پاغه چې په وځ کړې شي. نو دا معنا سو ایمان په انبیاء او ټولو نشتا، د الله په کتابونو نشتا، پای کې فرق کوي، دارنګ حقوق د خلقو ضایع کوي. يقطعون ما امر الله من الرحام والايمان بجميع الانبياء او یفسدون فی الارض، دی اخری قواحت ناکار خصلت، روانی او فساد کوي پزمکه کی فساد تشه دی امام رازی وی او دعا او الی غیر دین الله دا الله د دین نه علاوه بل دین ته خلق را ولی بل قانون ته خلق را ولی دا غیر پرمندی وی ها چې دا نافذ شي دا الله شریعت بدی شي دا الله دین بدی شي د پیغمبر سنت بدی شي او دې لګي دا الله د دین نه علاوه بل دین ته بل قانون ته او رسم او رواج ته هغه ته دود دستور ته خلق را ولی چې دا کوي او دا ښه کار دی دا بنه پریدو دا خو زمونږ دود دستور دی یفسدونه فی الارض فساد د شرک او د بدعت نه چواله کنه ادنا درجه ګناه ته شامل دي ټول ته فساد وي هر غسړې چې هغه سو ګناه کوي د الله د حکم خلاف ورزي کوي د رسول الله د سنت طریقې خلاف کوي د فسادي دیغه فساد کی روانه کوي مکه تاسو ته تشریف ابتدا کې تیر شوی چې دا فساد ټول ته شامل لغه فساد دام دی چې د الله حق نه ادا کوي نو فساد دام دی چې د مخلوق حقوق نه ادا کوي فساد دال چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حقونه پیژند یو فسیدونه په لار دی بس دې ګډه بیا ډیره لوی ده دې ولاندې ټول ګناهونه را لخه څومره ګناهونه چې دي هر ګناه کوونکې مفسد دی ادا بل خبره چې فساد فساد کې فرق ایروانی روانی کې کنه یو سړی غره دیوال نه لوټون وړي نو دومره نه وکړو بلو پسې کوداله راوغسته او سوریه پکې وکړو بل لګي وی خل دا کوي بل لګي ټول دیوال وړي کنه فساد فساد کې به فرقونه ای شرک نه فساد دی بدعت ور پسې دی ای پسې بیا کبیره ګناهونه دي زینا دا غلا دی غیبت دا رنګ نور جرمونه سمره چي دي یفسدون فی الارض نو اولائک دا صفاتون والا لهم اللعنه دی دا پار لعنت دی ولهم سوء الدار دی دا پار ناکار کور دی الله وی دی دا پار لعنت کې لعنت څه ته وی ابعاد عن رحمت الله دا الله دا رحمت نه ملري کنه او دا الله د رحمت نه چې څوک لري کنه نو ظاهر ده چې هغه چې ته جنت ته نشي تللی ښه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وی په والله الذي لا اله الا هو انهم الحروريه دا حروريه دي کنه خوارج یادي بدعتيان د عقيدي هغه مراد دي اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار اللهم من عليهم ذکر الله حروف جار دیو بل په معنا راضي اولئك عليهم اللعنه دا کسان په دې لعنتي زاد المصير کی ابن جوزی لهم اللعنة من عليهم اللعنة او لهم سوء الدار او دې لپاره ناکار انجام دے بد کور دے جهنم دے نبی دلائل شروع شو په مسله چې زکه دې ارس کوي نقض العهد کوي ک قطع د ما امر الله کوي ک فساد کوي خو ته خپل مسله نه پرې دی ګوره دلائل بیانوا الله یبسط الرزق یا دې تر دې ته وي چې تاسو دا کارونه کوي دا ناکاره قبایح دي درکې د دې نو په دې خلاصېږي چې عقلي دلایل ته وګوره کنه نو چې عقلي دلایل ته د الله د وحدانيت وګوره دا غو د دین تابع شي نه دا بد صفات به درکې ختم شي الله یبسط الرزق دا رنګه دې کې د اشکال جواب هم دي چېر داخله غو چې دا کوم نقض العهد کوي دا الله لوز ماته ای دا الله حق مو د مخلوق حقوق هم ضایع کوي فساد روانه کوي شرک او بدعت او ګناونو کې اختدي ناکثر دي مالداري د دنیا پیسې ټکی و سره ډیری جدادونه و سره حکومتونه ای الله جل شانو ی الله یبسط الرزق الله خو خدا چاله روزی ډیره ور کی چاله کم ور کی او دا خلق په دنیا مست د دنیا په ژوند باندې دی مست شوی دینو الله یبسط الرزق الله فراخی روزی لمن یشاء چاله چو غواړي و یقدر او تنگیه دا دغه کار دینو او دیکم الله جل شانو د انسان ګوري ښه ازمیخ پکې نو کله په فراخه کې ازمیخ دی او کله په تنګسیا کې ازمیخ دی کله کې ازمیختونه دی ګوره غریب په خپل ځای کې پاغه ازمیخ دی چې دې صبر کوي او کنه مالدار باندې په خپل ځای ازمیخ دی یو څو تور رزق لمن یشاء او یقدر او فرحو بالحیات الدنیا او مستی کوي دا باطل پرس په ژوند دنیا باندې ډیر دنیا په ژوند ډیر مهین دی او غرور کوي او غاور دی د دې وجنه عام غریبانان دې ته په نظر کې خطر راځي خصوصا دین د اسلام او داغه قانون درې سپک ګوري زکه فرحه ده پکې فرحه غ بطر ته وي مسته ته ها فرح البطر مراد دی خو ځال لاوي دنیا کې بدی وخت تیر کی داسې دوک کیږي او عمل حیات الدنیا او نه له دا جون د دنیا په نسبت سره اخرت ته فل اخرت په مقابله د اخرت کې الا متا مگر لګون ته خوند او مزه ده لګون ته مزه ده وي عمل حیات الدنیا بالقياس الیها زاد المصیر کی ابن جوزیوی د دنیا ژوند اخرت په قیاس دا غی دا حیثیت ته افی په معنا د مقابله راضی کنا نه دا ژوند د دنیا فل حیا فی الاخرتی پا بدل دا آخرت کی پا مقابل دا آخرت کی الا متا مگر معمولی سامان دے لگ گونتا خون دے نو لگ گونتا مزد ادے پا دے غاور دے تا با تیر شیو پا دیرو تیر شوی دے وچی کلے و سڑی دنیا پا حال سوچو کی اللہ جل شانو بار بار دا ٹک استعمالی زماستا سوچ دے ترالی چی گوری دنیا متا آلے متا دیرو خلقو مستے و خرمستے دنیا کی کڑی دی گنا اصل لگ وقتی لسشل کالا زوانه دور کې کولی شي خو بیا هم پریوزی د کار نه نو داغي انجام بیا څه شوی دی چرته لاړه یو ځل خطلل دی کنه او د ستر گرف کې تیریږي وړي تاسو بډې رخکاری خو صحیحیت نشته متاع له الا متاع معمولی وانت سامان یو تمتع به قليلا ثم يفنى لکه زمانه په فایده واغست شي ختم شي کنه نو دا خو ګویار شي د دې چې دی دا کباړ دی کباړ الا متاع نن نوې د سبا کباړ دی هر شي چې دنن انسان کوم غورا غم د سبا کا باړ دی ولې خبر کې خخ کرے مریض شخور سره خوري ادا بل خبره چې الله به قیامت کې بیا ژوند دی کې یاد هغه روح سره محاسبه ده الا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه دا سجر ور کې دي منکرین او مخالفین او د دامخ کې صفاتونه چې پکې موجود دي چې دی بکلا کلا پیغمبر باندې اعتراض کو چې مونږ کوم معجزه غواړو هغه ولې مونږ ته نه پېښ کړه ګړه کنه کته پیغمبر په حقا ادا اصل کې دا غمخ کې اعتراض چې ابتدا کې تیر شو دا غي عادت کوي ويقول الذين كفروا او اذا كافر خلق لولا انزل عليه ايه من ربه ول نشي نازل لې په دې پیغمبر هغه معجزه چې مونږ یې غواړو د طرفه د رب ددنه ايه مطلوبه مرادي ځکه معجزه خو نه پیغمبر پېښ کړې وي کومه معجزه چې مونږ غواړو هغه ولې بل رب نه ورکي ا دې ولې مونږ ته نه پېښ کړي نو جواب وته کول مخکیم جواب تیر شو عدل دبل جواب دی آلته جواب داو چې دا خدای الله اختیار دی دا دبل چا اختیار کین نه دی د پیغمبر اختیار دانشته چې هغه خلقو ته معجزې پیش کړي بلکې دا خدای رب اختیار دی رب د کائنات اختیار دی ښا انما انت منذر ولکل قوم هات آلته ما یاد کی تیر شو او دل دوی جواب ورک دویم جواب چې ان الله یضل من یشاء بیشک الله گمراه کوي چاله چو غواړي و يهدي الیه من انا او هدایت کوي خپل ځان طرف ته دا غچا چې ورګرځي حق ته الله گمراه کوي چاله چو غواړي نو دلال او هدایت د الله اختیار کې دي نو معجزه هم د الله په اختیار کې ده لیکن دا مطلب یې ښه معجزه د الله په اختیار کې ده او دلال او هدا هم د هغه اختیار کې دي نو دا دیم جواب شکنه ان الله یضل من یشاء الله جس گمراهی گمراهی کی نغه بے ضایع مطالبه کی د پیغمبر نه منی نه او بلکې کاغه وته پیشم کینو پای کی چونو چرا کی بیا رستو کیږي ها دا یو قانون دی چې یهدی الیه من انا الله هدایت کی خو هغه چاته چې هغه حق تمنه کوي ګوره هغه د ګرځي کله وسړي حق سره مینه نشته هغه ته الله هدایت نه کوي من انا به زکه وای چې دنیا کې خوري خړ سری ګرځي دنیا ډکه ده او بیا هم الله هدایت کوم خلق ته کوي دا ولي دا زکه هغه کې انابت نه اچا کې چې انابت انابت څه دوی چې کوم ځای کې حق ما ته مخه تراغن الته به خپل ضد فریدم الته به خپل دود دستور فریدم الته به خپل ملکی قانون او قانون فریدم دا الله قانون ته بغاړ اقدم دا اناب دی ښه انابت وال دی نو الله هدایت انابت والو ته وی ښه او يهدي الیه من اناب اناب معنی چې رجوع حق ته کوي اوس من اناب سوق دی دنیا کې ردی پیجندل په صفات ذکر کوي چې پته ولګي کنه چې دا من اناب سوق دی الذين امنوا دا اصل کی ترکیب کې بدل لره من انا ابن دا موصول سره ده لینا الذين امنوا دا خلق دې چې ایمان راوړلې وتطمئن قلوبهم بذكر الله او مطمئن کیږي زړونه د دې په کتاب د الله بس دې صفات ته د ایمان ولا صفات ته ذکر کو چې دې په بل سره مطمئن کیږي دې دا الله په کتاب باندې مطمئن دي قران او سنت چې دې ته ذکر کې کنا او حواله وته پیش کې چې حدیث کې راغلي نه دي خوشاله شي اوله کې اطمینان او سکون راشيغه پر دنیا کتابونو ته پیش کې کنا حاشي وته پیش کې د مولانو قولونه د یو د بل ویناګانه ناغه زړه ته اطمینان نه راځي خو چې کله وته تاوي چې الله ویلې دي دا الله رسول ویلې دي زړه مطمئن شي پته ولګي د مؤمن دي ښه په ذکر الله ذکر الله صلی الله کتاب لیکنه معنا احداغ کسان دی یطمئن قلوبهم بذکر الله معنا یستقر فی حل ایمان والیقین ویزول عن هر ریب والشک داغ خلق دی شردی پجونو کی ایمان و یقین قراری عمومی او ریب و شک تی ختم شی او ذکر الله صد قران دی مظهری وی خپل تفسیر کی او یا تستقر وتسكن بذكر الله معنى لكلامه المعجز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لمقاتل رحمه الله قوله چکلکیږي او سکون حاصلې زړه ده په ذکر د الله معنا دا پاک کلام چې هغه معجز دی چې دا غ باطل نه دا غ مخ ترات لشي نشاته لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دینه دا په تولګه دا چې ذکر الله قران دی او زاد المسير کې ابن جوزي رحمه الله یو قران دی عمدک شانتی اللہ معلوسی تفسیر و حلمانی وی تو حلمانی که اگت بات کلاو چه ذکر اطلاق پا قرآن با نشائع دی پا قرآن کریم کی قرآن کریم کی دیر زل قرآن تا ذکر ویلے دی لکاو آزا ذکر مبارکن دا قرآن کریم ذکر دی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون من قرآن نازل کردی من بے حفاظت کو نحل کی تیرشوی دی و انزلنا إليك الذكر غابشي لتبين للناس ما نزل إليهم سورة نحل کے دارنگے فاہا کے براشی ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا ذكر ہر دے ذكر دے مراد قرآن دے خواد جزے کے مراد قرآن کریم دے ادا بہتر قولو فتمئن قلوبهم بذكر الله دے امام مجاہد دے امام قطادہ دے نور علماء قولو جی بذكر الله من بالقرآن او ٹھیک ده سفیان ابن عیینه وی ذکر نه مراد ده الله امر ده ده الله حکم ده خدا الله حکم هم ده الله کتاب ده کنه بل څه شیخونه ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو تفسیر نقلو هغه وی به ذکر الله معنا بالحلف باسمه چې الله په نوم باندې قسم خوړی شي نه ذلم مطمئن شي او چاوی به ذکر الله مراد طاعت ده الله ده چاوی ذکر ده الله مراد ثواب ده الله ده چاوی ذکر ده الله مراد ده الله وعده ده امام مجاهد وی وداد نبی علیہ السلام صحابه یادی بل سوک ندی چې دا غی اطمینان داغلی د الله په ذکر باندې او بهتر تفسیر دومبهو القران یفسر بعضه بعضا او دا نور مغی دراجیو مطمئن کیږي زړونه د دې په کتاب د الله باندې د الله په کتاب خو مطمئن نه او اوس قانوني شکل کې خبر ذکر کوي چې ګوره په دنیا کې بل داسې چیز نشته چې پاغه د اطمینان ماشي سوا د الله د کتاب نه ګوره دا یاد ساتئ الا خبر شیخ خلقو بذکر الله تطمئن القلوب په کتاب د الله اطمینان حاصلې زړونه د ایمان والو القلوب کې الف لام دا ته پاره دی مراد قلوب المؤمنین دی ورخه هر غړنه یادی ریو زاد المسیر کې ابن جوزی وی تطمئن القلوب معنی تطمئن قلوب المؤمنین خبر شه په کتاب د الله اطمینان حاصلې زړونه د ایمان والو د ایمان والا زړه د الله په کتاب باندې مطمئن کیږي په برزنه مطمئن کیږي ها د ایمان والا صفت ذکر کو د دینه دا پته لګی دا چې څوک دی کتاب سره تعلق ساتي دا په زندګۍ کې الله اطمینان راولي دا په دماغو کې اطمینان راځي د دنیا خلق کړه دنیا د پاره ډېر منډې تر ډېر ډېر پریشانې هغه به د پریشانې آثار نه ولي هغه الله د کې اطمینان واچو او اطمینان په بل سره حاصل کیږي که په مال او دولت باندې حاصلې دي په دنیا په نورو سيزونو حاصل دي الله به ذکر کړو نه نه ذکر الله باندې بس اطمینان لازم خا عام ذکر ته مراد کول شي کنه موحد دی عقیده د توحید دا او هغه ذکرونه کوي کم چې د نبی له سلام نه نقل لیسار او ماقام د فرض مون نه روستوم چې کم ذکر نقل لږه کوي د نفل نه پس ذکرونه کوي عام حالاتو کې د ذکر پیدا الله دغه ذکر کوم مراد دي الا بذکر الله په بل سبحان الله راضي اطمینان د الله په ذکر راضي خا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله یو کتاب لیکل دی عربی کې او مشهور دی الوابل السیب من الکلم الطیب او پای کې د ذکر سلف دی ذکر کړی دی ښا د ذکر او دیم ذکر کړی دی چې په دنیا کې د ټولو نه اوچت ذکر د الله د کتاب تلاوت ته بیان دی دینه بل اوچت ذکر نشته او بلکې مجدد الفسانی رحمت الله علیه قول مظهری خپل تفسیر کې نقل کړو چې د ټولو نه اوچت ذکر د الله د کتاب تلاوت ادا نور اسکاروم ٹھیک دی خپل ځای چې کوم د نبی له سلام نه نقل لی خو د ذکر هغه ډیر فائدې ذکر کړې وې کنه څه ډیر فائدې دي بګي او غټ فائدې دا ده چې دې سره زړه خوشحالي حاصلې دغه وجه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صح حال لغله نه الله ته متوجي شوې ده الله ذکر کوي کان اذا حسبه امر فزع الى الصلاه کله چې سم مشکل خبره براله زر به مون سو دی نو مونږ کې سید الله یاد کړه بل څه نه دا الله په یاد او دا الله په ذکر او ذکر دا مونږ ته ویلې دې ځکه چې صلات لذکری دې وجنه دا الله په ذکر اطمینان حاصلېږي، په مونږ حاصلېږي، دارنګه په ذکر دا الله، په کتاب دا الله، په دین دا الله، په بل سیز نه هلون به معنا ډېر به تر وا چې دلیل کې ته قران او سنت پیش کړو دی خوشاله شي، خو چې قران کېشته نو بس زړه مطمئن شي، حدیث کېشته نوړې مطمئن شي. ښا اوس وی راشه دې لپاره بشارت ده داسې خلقو لپاره چې دنیا کې دا الله په کتاب مطمئن کېدل کنه او هیڅ قسم شک نه کو، نو دا بشارت زیر ذکر کړي چې الذین هغه کسان امنو چې ایمان راوړل او عملو صالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت، توبا لهم خوشالی دا غیلا، فحال دا غیلا، توبا من الحالت الطیبه، او حالت طیبه جنت دی کنه. مظهریخ بل تفسیر کې وی توبا لهم من فرح لهم، دی دا پارا خوشالی دا، قرۃ عین لهم، دی دا پارا دسترگو یخوال لی، یا نعما لهم، دی دا پارا نعمتون لی، یا حسنا لهم، دی دا پارا خحال لی، یا خیر لهم و کراما، دی دا پارا خیر دی و کرامت تی، یا نوم د جنت دی اسم الجنه، یا توبا جنت کی یو ونه دوی. او بهتر تفسیر غو چې توبا معنی جنت ته د دې لپاره، او توبا ازکه وش الته مخول حال لګنه، الحاله الطيبه لته کنه، او حسن معاب، او خسته انجام دی، کول انجام دی داسې کسانو د لپاره چې دنیا کې دا غي زړونه د الله په کتاب مطمئن شي او د الله په دین باندې مطمئن شي وکنه، نو حسن معاب وس دلیل وحی ذکر کړي، ادي ته تنبیه هم ویغه، او مقصد پکې صداقت د پیغمبر دی، او بیان د دې دی چې الله رسولان دنیا کې را لېګلې د دعوت د توحید د پاره، او دا پیغمبر هم دې ته دعوت لر لېګلې دی. کذالک دغه شانتی، دغه شان سمانا کای ارسال الرسل من قبلک، لکه څنګه چې ستانه مخکې مې انبیار لېګلې دي، ارسلنا کتو عمر لېګلې، لکه څنګه چې ستانه مخکې نور انبیار مونږ را لېګلې، او مقصد دا غي دا او چې خلقو ته دعوت ورکړي د الله ر توحید، نو دغه شان تم را لېګلې کنا ارسلنا. ادا سیم ملي شي دمه معنا چې کاف د پاره د بیان کمال دی، بیا لته کې وجد شي به تاړو ضرورت نه وي، دغه شان په کامله طریقه ارسلنا کار علی گلی مون تو فی امتن، پداس امت کې، پداس ډله کې، قد خلت من قبلها اممون، چې یقینا تیر شوی دی مخکې د دینانو امتونا. الله وی داسې امت کې مرولې گلی چې ردین مخکې نور امتونو تیر شوی دی، او د کې اشاره واغی کې انبیار راغلی دي، نو دا څنګه آشنا خبره نه ده، هر امت ته الله یو نبی را لېګلې دی، نو ته دې امت ته راولېګلې. د دې وجنه نبی علیه السلام ته ویلو چې د خلقو ته اعلان وکړه چې زه څنګه آشنا خبره نه کوم، نه آشنا راتلونکي ما، قل ما كنت بدعا من الرسل، دې ته وایا نیم زه نه وی راتلونکي د سلسلې د انبیاونه، داسې نه وی خبره خو نه ده، مخکې انبیا راغلي دي، هغې مسله کړې ده. الله جل شانې دغه شانتي مونږ هم لېګلې، ته څه د پاره مو لېږلې؟ ستا مقصد به صحیح هغه مقصد د محمد رسول الله د ارسال ذکر کې در لېږلو ښه، چې لتتلو علیهم، دې د پاره چې ته بیانې په دې باندې، الذی اوحینا الیک، هغه سوچې مونږ وحی را لېږلې ده تا ته، د نبی مشن دا دی چې هغه د وحی بیان کوي، که وحی جلی ده او که وحی خفی ده، معنی یا قرآن دی یا سنت دی، نو چې د نبی متبع دی نو د هغه بیان به هم صحیح، یا به قرآن یا به سنت، بل څه شی به نه ښه. لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک، دې د پاره چې ته ورته بیان وکړې دا هغه څه چې مونږ وحی کړې ده تا ته، وهم یکفرون بالرحمن، او حال دا چې دا خلق کفر کوي پر رحمان ذات، کافر به د رحمان نه ډېر نفرت کوي. سوره فرقان کې براشي چې کله ته ورته د رحمان خبره کوي نو قالوا ومن الرحمن، رحمان پکې ویلای څه ته وایي، نو الله جل شانه وهم یکفرون بالرحمن، دې کفر کوي پر رحمان، او اشاره وا اگر ډیر رحمت کوونکې ذات، چې دا اگر رحمت په دنیا کې عام دی، کافر او مسلمان دواړو ته شامل دی، او نن دې چې دا ژوند تیرې د دنیا سمزي اخلي، نن دا اگر رحمت ته او دا ظالمان لګي، نو بیا دا غن انکار کوي، قوم یې فرون بر رحمان. نو قلت و توایا هو ربي، دا رحمان زما رب دی، یاد ساتي ګوري، هو ربي لا اله الا هو، نشتا بل رب زما سوا دا غنا، نشتا بل حاجت روا، نشتا بل مشکل کشا، نشتا بل مالک دا نفع و دا نقصان، نشتا بل اله و معبود الا هو، مگر اغا علیه توکلتو خاص پاغ ځان سپارل دې ما نه په بل چا دغه وجر جار مجرور مقدم کړو دا څه ونه چې توکلتو علیه ادا قانون دې چې کله کلام کې کوم شی رستو ذکر کول پکار یو غمخ کی شي کنه کلام کې حصر راشیخه او دا رستو ذکر کول پکار ځکه جار مجرور متعلق توکلتو سره دی هم دغه شانتی الیه متاب کې دا خبره ده چې علیه توکلتو خاص پاغ ځان سپارل دې ما نه په بل چا اعتماد نه صرف پاغ دې و الیه متاب او خاص غته دی ورګرځي دل زمان خاص غته ورګرځي دلی او دیکھی اشاره و یو ټیم را روان دی چې الله به مخ ته درولې ما سره به محاسبه کوي چې بندستا په ذمہ سو تا غتر سره کړی دی الیه متاب نا خو بیا زجر دې منکرینو دغه ذکر ته چې پاغه اطمینان حاصلې ده د ظالمان لګې ده دا یې خواله نه راتلو نو الله زجر ورکی دي ته پاغه باندې ولو ان قران انصر بیا ته بول والذین او هغه کسان ينقضون عهد الله چې دی ما تی لوس د الله من بعد میثاقه پس د پخوالی داغینه د مضبوط والی داغینه ويقطعون او پریکي ما امر الله به ان يوصل هغه چې حکم کړی دی الله پاغه چې په وسکړی شي او یفسدون فی الارض وروانی کوي پزمګه کې فساد کوي پزمګه کې اولائک دا صفتون والا لهم اللعنت و پدی لعنت تے و لهم سوء الدار و دید پارا ناکارا کور دے اللہ یبسط الرزقا اللہ فراخی روزی لمن یشاو چال چو غاری و یقدر و پاندازہ کئیے و تنگئیے و فرحو بالحیات الدنیا او مستی کئی دی پدی جوند دنیا و مل حیات الدنیا و ندی دا جوند دنیا فی الاخرت پا مقابل دا آخرت کے الا متاع مگر لګون ته خوندې لګون ته مزه یا معمولی سامان ويقول الذين كفروا او اذا كافر خلق لولا انزل عليه قل نازل لشو په دې پیغمبر آیتن هغه معجزه چې مونږ غواړو من ربي د طرفه درب ددنا قل تو توایا ان الله يضل من يشاء بشک الله بلاره کوي چاله چې غواړي او يهدي اليه من اناب او هدايت کوي ځان طرف ته دا غچا چې هغه ګرځي الله تا هغه رجوع کوي الله تا الذين امنوا وكسان شي ایمان راوړل او تطمئن قلوبهم بذكر الله او مطمئن کیږي زړونه دا غي په ذکر د الله په کتاب د الله الا خبر شي خلقو بذكر الله تطمئن القلوب په ذکر د الله په یاد د الله په کتاب د الله او طاعت او بندګۍ د الله اطمینان حاصلې زړونه د ایمان والا الذين كسان امنوا شي ایمان راول دي عملوا الصالحات عمل کړل موافق د قران او سنت توبه لهم خوشالي دا اغيلا يا حال دي اغيلا يا جنت دي اغيلا او حسن مآب او خيسته انجام دي كذلك دغه شانتي ارسلناك في امه را لګلي مونږ ته په داسې ډله کې قد خلت من قبلها امم چې یقینا تیر شوي دي مخکې د دینه نور امتونه لتتلو علیهم د دې لپاره چې ته بیان کې په دی باندې الذي اوحینا الیک هغه چې مونږ وحی کړی دا تا ته وهم یکفرون بالرحمن او حال دا چې دی کفر کوي پر رحمان ذات قل تو توایا هو ربي دغه رحمان زما رب دی لا اله الا هو نشته لایق د بندګې بيداغو علیه توکلتو خاص پاغزان سپارل دیما و الیه متاب و خاص اغتدی ورگردیدل